хочете, може лишитися за сейм, тут, де тепер стоїть. А все ж таки, може, приготувати це діло нам треба часу десь із 3 дні. 3 дні часу, щоб відчинити горди, впустити військо царя? Аж крикнув Менщиков. Ні, добрі люди, як бачу, ви мене за великого дурня маєте. З вас і однієї ночі доволі. Надумайтесь до ранку. Ранком я лист до вашого команданта пришлю. Так чи ні? Хай каже. Депутати розкланялись і відійшли. Меншиков ходив по квартирі. Хитрунний мазепинці. 3 дні часу, щоб обміркувати, обміркувати діло. То за 3 дні Мазепа може бути тут і взяти мене у 2 вогні. Нема дурних. Завтра рішиться діло. Завтра. Нині треба закладати міни під замок. Риють. Мотря, поховавши свого пажа, перенеслась на замок. У місті було небезпечно. Кругом його, щоправда, висипано вали, побудовано частоків, але той вал боронили хіба тільки старі моздрі і міліція міська, челядники шевські, гончарські і інші, бо козаки мали досить роботи на замку. Туди перенеслась також Любов Хведорівна, хоч і не радо, тільки тому, що мотрі не хотіли її самотньою лишати. Мати і донька спали в сусідніх кімнатах. Та не спалося мотрі. З подвір'я долинали крики козаків, котрі бігали по сходах, лускали важкими дверми, бренькали острогами і шаблями. Засне мотря на годинку і будеться, бо на замку щораз нова тривога. Вартові дають знаки, що москалі на ладу збираються переходити сейм, підкочують гармати. Мотря дивиться у вікно, чи не світає. Ще 2-3 години до ранку. Не спить, думає. Думає про гетьмана, про свого мужа, де вони тепер, чи вже у шведів, як їх прийняв король, коли вирушить із ним назад через Десну, коли б то скоріше. Пригадується казка про королівну на вежі на острові серед гнилої мертвої води. Додонить земля, королевич кругом озера на білому коні летить. Доступити до вежі він не може. Додонить. Мотря чує цей згук, глухий, далекий, ніби під землею. Невже ж так живо казка пригадується їй? Наслухує. О, це не відгук кінських підков, а ніби хтось джаганом у пивниці хвалить. Що таке? Встає. В умивальниці наготовлена вода на рану. Мотря підносить свічку і дивиться на воду. Її плесо дрижить. Може, їй так здається? Клякне. Приглядається уважно. Ні, вода таки дійсно дрижить. Нараз один блиск думки, і мотря зрозуміла все. Москалі підкопуються під замок. Підкладуть міни, висадять його у повітря, бо якраз недалеко із порохом вежа. Мотря вбирається, будить маму, біжить до Чечеля і кличе його. Прийшов. Так. Москалі підкопуються під замок. Ще й облога не почалась, а вони вже за той спосіб беруться. Що ж тепер? Замок не видержить мін. Він не підновлений, як слід, і не надто кріпкий. Перед очима коменданта у повний ріст стає вся небезпека. Вилетить замок, і Батурин пропав. Мотря дивиться у сміливе, вірлене обличчя Чечеля, як мати у лікаря біля ліжка недужої дитини. Що ж нам робити тепер? Одинока рада перепинити роботу. Скоро, зразу, поки ще мін не заложили. Але як? Звичайно, зайти їх і передушити, як тхорів у норі. Удасться добре, а ні. Так пропав наш Батурин. Ще раз глянув на воду, приложив вухо до долівки, тут і там, біля самих дверей. Ще недалеко зайшли, кроків, може, на 20 проверчили. Піду. Ви? Так, Мотро Васильовно. На нікого цього діла не здам. А замок? Замок? На Кенігса не залишу, ніхто не допильнує краще. Бувайте. Вибіг Мотря за ним. Бачила, як у подвір'ї то ставав і наслухував, то вухом прилягав до землі. Тут Мотря. Ольга Василівна, казав, чуєте, як кують. Або міни гадали підложити, або вдертися в замок. Одне краще другого, та не діждуть, застукаю їх. Для всякої безпеки будемо і тут рити. Свиснув, прибігло кілька сердюків, показав, як іде копати, тільки без крику нишком. І світла не світіть. Як до потайника дійдете, притаїтеся і чекати мого знаку. Побіг. Мотря пильнувала роботи. Хто піде зі мною на дуже небезпечне діло, може і на смерть. Питався, прийшовши до першої сотні свого полку, котру найбільше любив. Зголосились усі. Треба мені 20 людей, але готових на все. Хай виступають такі, що немає в них ні старого батька, ні мами, ні коханої дівчини, нікого, хто плакав би за ним. Виступали, голосились. Досить, більше мені не треба. Решта мовчить. Нікому нічого не казати. Лише Кенігзен, хай заступить мене. Бувайте. Навшпиньки 20 сердюків з чечелем відійшло. Поділив їх на 20. Для першого десятка провідника назначив. Сказав, де мають перелізти мур, як попід замкову стіну скрадатися тихо, поскидавши човні, дожидаючи, поки він з другого боку з другим десятком надійде. Чечель сам своїх попровадив. Відчинив вікно, перекинули драбину, почув, як шумів сейм. За сеймом уздовж московського табору густі огні горіли, перекликалися варти, патрулі і від одної до другої ходили. Москалі боялись, щоб обложені не наскочили на них, перейшовши десь далеко сейм, або щоб шведи не напали на них з нічев'я, бо ніч була темна. Чечель і його сердюки зіскочили по драбині на вал, зсунулись по валу, крізь зірів з водою кинули місток, рачки перелізли по нім і зирнули в діву. Тихо було. Над сеймом, кількасот кроків від них,